İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Ömer Hocam günaydın, günaydın Özdeş Ferdi. Günaydın. Herkese merhabalar, hayırlı haftalar. Evet, haftanın karikatürlerinin ana konusu nedir? Memnuniyetsizler. Biraz önce Ali Bilge'yi dinliyordum da memnuniyetsizler derken hemen aklıma şey geldi. Bir 10 sene kadar önce Panora'nın sergisi geldi. Adı Memnuniyetsizler'di, kitabını da yapmıştık. Fakat o kadar çok memnuniyetsiz portresi vardı ki, siz de vardınız Ömer evet. Bey şeyde o memnuniyetsizlerin arasında, o kadar kalabalıktı ki duvarlara sığdıramamıştık, kartpostallar şeklinde, kartlar şeklinde galerinin içine onları koymuştuk, sergilemiştik. Evet, gayet iyi hatırladım şimdi. Evet. Ben affınıza sığınarak bu hafta biraz karikatür ve karikatürcü sorunlarından söz etmek istiyordum. Yani geçen hafta kaldığımız yerden devam edersek, Mr. Fish'in hani sözlerine atfen şey demişti ya, karikatür öldü, yaşasın karikatürcü demiştik. Evet. Bugünkü başlığımız ise ne olacak, karikatürün hali olsun mu? Olsun. Ne olacak karikatürün hali? Şimdi o Mr. Fish imzasıyla yazıp çizen Dwayne Wood yeni kitabının yeni kitabıydı o, çıkışı nedeniyle Nobody Left, Kimse Kalmadı, Robert Shear ile karşılıklı bir söyleşi gerçekleştirmişlerdi. Ve geçen hafta Özdeş'in bilgilendirmesi üzerine ben de bu söyleşiyi bulup çıkardım, okudum. Şimdi Robert Shear'e göre siyasi karikatür ilk ortaya çıktığı 18. yüzyıldan bu yana içinde yaşadığımız dünyayı anlamamıza yardımcı olmuştur diyor. Hatta kimileri diyor, karikatürist Mr. Fish gibi, bu sanatın gazetelerden bile önce geldiğini iddia ediyor ki ben de buna gönülden katılıyorum. Çok fazla örnekleri var tarihte. Amerika'da yayınlanan ilk siyasi karikatür kimindir biliyor musunuz? Şimdi senden öğrendim bugün. Benjamin Franklin. Sana gelmiyor mu Özdeş? Karikatürler. Geliyor. Ha, ama geliyor. Ben dikkat etmemiş olabilirim. Dersini iyi tamam. Çalışmamış. 9 Mayıs 1754 tarihinde. 9 Mayıs 1754'te Pennsylvania gazetesinde yayınlanmış bu karikatür. Adı da Join or Die. Yani katıl ya da öl. Şimdi bu karikatürde 8 parçaya kesilmiş bir yılan, bir yılan karikatürü bu. Bu kesilen parçaların her biri Amerika'nın o dönemki kolonilerini veya bölgelerini temsil ediyor. Bu karikatür Franklin'in kolonilerin bölünmüş durumu başlıklı bir yazısı eşliğinde aynı zamanda yayınlanıyor. Daha sonra Amerikan İç Savaşı sırasında da sömürgelere karşı özgürlüğün bir sembolü haline geliyor. Yani Amerika'nın ilk karikatürü olarak, ilk siyasi karikatürü pardon, olarak kabul edilen bir karikatür bu. Karikatürü kendisi mi çizmiş yoksa? Kendisi çiziyor. Müthiş kendisi bir şey çiziyor. Yani. Evet. Evet. Bayağı da başarılı bir çizim yani. İlk defa görüyorum. Sayende öğrendik. Amerika'yı yılana benzetmesi de güzel olmuş aslında. Şahmeran diyelim. O amaçla benzetmemiştir. Tabii. Muhakkak. Şimdi günümüze dönersek siyasi karikatürün can çekişmekte olduğunu ısrarla savunuyor Shear, Robert Shear. Ve şöyle diyor, siyasi karikatür pek çok yönden ölmekte olan bir sanat formu. Öyle olsa da hoşgörülü mizah ve görsel yorumlar yoluyla siyasi iktidara gerçeği söylemenin önemini bilen çok az sayıda da olsa siyasi karikatürist var. Şimdi burada hızını alamıyor ve damardan da bir giriş yapıyor Shear. En etkili kitle iletişim aracı olan siyasi karikatürü kaybettik diyor. Şimdi buna Hemen itiraz ediyor Mr. Fish. Ve bence insanların fark etmesi gereken şeylerden biri kaybolduğudur diyor. Evet, ama etkili olmadığı ya da modası geçmiş olan bir iletişim aracı haline geldiği için değil. Tam aksine, burası hakikaten enteresan, fazla etkili olduğu için kaybolduğuna dair çok güçlü kanıtlar var. Çünkü siyasi karikatür sınırları zorlayarak bir tür gazetecilik yaparken sıradan vatandaşları daha aktif olarak tartışmanın içine çekebiliyor. Günümüzde de daha az sayıda karikatürün olmasının nedeni bu. Yani burada tamamen sosyal ağlardaki baskı kastediliyor bence. İşte sen bu noktada meslektaşına katılıyorsun herhalde. Kesinlikle. Bu tartışmada evet. Yani bu noktada da bir karikatür anlatmak istiyorum. Scott Stantis'in bir karikatürü bu. Amerika'nın tanınmış siyasi karikatürcülerin başında geliyor. Yani bu şeyin, Mr. Fish'in günümüzde iyice azaldılar dediklerinden Stantis. O Chicago Tribune ve USA Today gazetelerinin editoryal çizeri. Fakat bu karikatürü, anlaşılan karikatürü herhangi bir gazetede değil, yine Amerika'nın önde gelen birkaç karikatürcüsünü kurmuş oldukları Counterpoint adlı platformda yayınladı. Counterpoint'un amacı ise işsiz kalan siyasi ve editoryal karikatürcülere hem kendilerini ifade etme olanağı sunmak, hem de karikatürcüler için pazar bulmalarına yardımcı olmak. Yani bizdeki Karikatürcüler Derneği gibi bir misyonu var ama fonksiyonu bilmiyorum. O tartışma. Bunda, yani bundan önce de daha önce görevlerine son verilen karikatürcülerden bahsetmiştik epey. New York Times'da filan da, değil mi? New York Times'da Şapat, evet, ve Hank gerçekten. Şapat. Evet. Çok ağır durumlarda yaşandığını burada haftanın karikatürleri babında konuşmuştuk yani. Gayet iyi hatırlıyorum. Doğrudur. Tabii. Yani burada da Scott Stantis kağıt üzerinde her türlü düşünce ve hatta fantezinin bile nasıl hayata geçirebileceğini bu konuya parmak basarak gösteriyor. Dev boyutta bir kurşun kalem çizmiş. Onun üst kısmını sadece görebiliyoruz. Yani üzerinde hani silgi olan tepesini görüyoruz. Bu kalem ters olarak kullanıldığında silmeye yarıyor. Yazılanları silmeye yarıyor tabii ki. Şimdi biz karikatürde silgi kısmının alta geldiğini ve kağıdın üzerindeki bir şeyleri sildiğini görebiliyoruz. Fakat nedir bu sildiği? Sildiği şey yazı ya da herhangi bir şey değil. Bir çizim falan değil. Bir insan. Bir insan, daha doğrusu bir karikatürcü bu. Kollarını ve bacaklarını iki yana uzatmış. Sırt üstü yatıyor. Herhalde de ölmüş. Gözlükleri falan fırlamış. Yüzünü göremiyoruz ya. Kalemin tepesindeki o dev silgi tam da kafasının, daha doğrusu vücudunun tamamına kafasıyla birlikte inmiş, ezmiş. Not defteri de yere savrulmuş. Not defterinin üzerinde cartoonist, yani karikatürcü yazıyor. Bu kalem ise neyi simgeliyor? Gücü simgeliyor. Power, yani güç diye yazmış üstüne Stantis. Bu güç o kadar büyük ki onu tutan eli göremiyoruz. Karikatürün dışında kalıyor. Fakat çizer Scott Stantis gücün sözlerini karikatürün içine sığdırmayı başarmış. Şöyle diyor güç, şöyle konuşuyor. Benimle neyi konuşuyordun diyor. Yani. Değil mi? Evet. Hızla Fransa'ya geçmek istiyorum. Yine konumuz aynı. Fransız karikatürcü, bu programımıza da konuk olmuştu kendisi, Plantu. Şu ara pek bir mutlu, çünkü geçen Mart ayının sonlarına doğru 70. yaş gününü kutladı ve aynı zamanda Le Monde gazetesinden de emekli oldu. Tam yarım asır, 50 yılını noktaladı. 31 Mart'ta son karikatürünü yayınladı Plantu Le Monde'da ve gazetedeki köşesini Cartooning for Peace oluşumunun üyesi karikatürcülere bıraktı. Tabii o bırakırken karar da biraz editör, gazete yazı işlerinin kararıydı. Kendisiyle geçtiğimiz Aralık ayında bir söyleşi yapmıştım. Ve zannedersem bu durumu ilk olarak bana ve Türkiye'deki okurlarına açıklamıştı bu söyleşide. Bu durumdan ne kadar mutlu olduğunu, Le Monde gazetesinin bu kararının Amerikan medyasına karşı kazanılmış bir zafer olarak gördüğünü anlatmıştı. O da yani New York Times hadisesine gönderme yapmıştı ve New York Times'ta bir nanik yapıyoruz biz bu şekilde demişti. Tabii bu Le Monde'un almış olduğu karar Plantu'yu muazzam sevindirdi. Ve kendisinden sonra kimsenin o yeri doldurmayacağını düşünüyordu. Hatta bana demişti ki buraya bir ilan alırlar muhtemelen demişlerdi. Bundan sonra reklam alırlar demişlerdi. Tam tersi oldu. Nisan ayından itibaren Cartooning for Peace üyeleri arasında ilk etapta seçilen dünya çapındaki 60 karikatürcü yine Plantu'nun görüşü köşesinde bu defa Cartooning for Peace'in görüşü olarak yeni kiracı olarak yer alacaklar. Evet. Şimdi, bu da çok hoş bir şey. Bir doğum günü çok, kutlaması yani değil mi? Evet. Çok hoş bir doğum günü kutlaması. Bu arada kadim dinleyicimiz Serhat'a da buradan bir selam göndermek istiyorum. Günaydın diyelim. Günaydın. Evet. Plantu'nun Le Monde'da yayınlanan karikatürünü kısaca değinmek istiyorum. O da çok anlamlı bir karikatür. Son karikatür bu. Karikatürün ana teması Fransa'daki koronavirüs krizi. Çok kalabalık bir karikatür. Fransa Başkanı Emmanuel Macron karikatürün asıl odak noktasını oluşturuyor. Zira bu karikatürün içindeki tek renkli kişi o. Yüzü falan renkli olan. Macron masasının başında maşına geçmiş. Elleri alnında böyle büyük düşünüyor. Bir bilge gibi. Büyük düşünüyor olmalı. Gerçek bir kaosun ortasında. Karşısında bir yığın gazeteci var. Televizyon kameraları, mikrofon tutanlar falan. Arkasında da Macron'un tam arkasında telaşlı bir hemşireyle bir doktor görüyoruz. Parmaklarıyla sağ tarafı, sol tarafı falan gösteriyorlar. Yani virüs hızla yayılıyor. Ve arkada, solda, sağda pardon, Fransa'nın sembolü Marie'ni da görmekteyiz. O da endişe içinde. Maske takmış. Herkes endişeli. Bir siyasetçi ya da belediye başkanı olabilir ya da her kimse bavulunu almış. Ülkeyi terk etmek üzere sanırım. herkesin karşısına mikrofonun başına geçmiş olan farklı bir siyasetçi daha var. O da maskeli. Macron'a doğru bakıyor. Belki de Macron'un basın sözcüsüdür, bilmiyorum. Macron'a dönerek soruyor. Ne duyuracaksınız Sayın Başkan? Yani duyurulacak ne kaldı gibisinden. Karikatür böyle ama bu karikatürü daha özel kılan Plantu'nun karikatür karesinin içine yapmış olduğu kenar süsleri. Yani kenar süsleri diyorum bunlara. Hemen örnek vereyim. Mesela Plantu'nun kariyeri boyunca yaratmış olduğu iki önemli simgesi var. Bir tanesi o gagasındaki zeytin dalıyla uçan sevimli barış güvercini. Bu güvercinin de kanadını genellikle bir el şeklinde çizer Plantu. Ve bu ele de bir kalem oturtur. Bu simge aynı zamanda Cartooning for Peace'in de amblemidir. Resmi amblemidir. İşte Plantu bu son karikatürün üst kısmına karşılıklı bakışan iki güvercin eklemiş. Fakat soldakinin o ele dönüşen kanadında bu kez kalem yok, aşı var. Bir enjektör var. Karşısındaki kuşun gagasındaki zeytin dalının yerini ise bir soru işareti almış bu kez. Bu soru işaretinin altındaki nokta ise dünya şeklinde. Yani Plantu soruyor, aşı dünyayı kurtaracak mı? İkinci simgesi ise hemen hemen her karikatüründe, bütün karikatürlerinde kullandığı ikinci simge ise minik bir fare. Bu fareyi de sansürden kaçınmak için, daha doğrusu yazı işleri müdürünün denetiminden kaçınmak için kullanıyor genellikle. Yani karikatürün içinde yazıp çizemediğini minik faresinin ağzından iletiyor okurlarına. Bu kez konuşturmamış plantü farelerini. Bir tanesi sol alt köşede, diğeri ise sağ alt köşede duruyorlar. Soldaki mutlulukla Le Monde gazetesini okuyor. Sağdaki ise plantüye el sallayarak hadi bakalım güle güle diyor. Evet, güle güle. Hemen yanı başında da kanadı kalem tutan beyaz güvercini de görüyoruz tekrar. Bunlar kenar süsleri. Şimdi evet. Plantü'nün... Evet. Şeyi de bir de Macron bilebilseydim eğer diyor, değil mi? Evet. Evet onu atladım. Bir bilebilseydim. Bilseydim. Bir bilebilseydim. Evet. Ne diyeceğim? Rengi de sarı. Rengi evet. Senin bildiğin şimdi için söylüyorum. Ben renkli dedim. Renkli dedim çünkü renkli görüyorum, evet. Renkli görebiliyorum. Sarı. Sararmış demek. Sararmış. Sararmış. Yani. İşte el birliğiyle karikatürü çözüyoruz, ne güzel. Şimdi Plantür'ün köşesine teslim alan ilk Cartooning for Peace üyesi, uluslararası karikatürcü ise Venezuela'da, ki karikatürlerini bir programda anlattık zaman zaman. Raima Suprani şu anda Amerika'da yaşıyor. Bazı siyasi nedenlerden ötürü. O 2 Nisan günü Le Monde'un birinci sayfasında Plantu'nun yerini aldı. Ve konu yine COVID-19 aşısı. Bu karikatürde hızlıca anlatayım. İp üzerinde dikkatlice yürümekte olan bir ip cambazını görüyoruz. Yüzünde maske olmasına rağmen bu ip cambazının kimliği son derece belirgin. Çünkü Raima Suprani bu karikatürde simgeleri konuşturuyor. İpin üzerinde endişeli bir şekilde yürüyen cambaz dünyamızı temsil ediyor. Kafası dünya şeklinde. Dengede yürümesine yardımcı olan izi uzun, o ince denge sopası mı derler onun işte. O aslında bir enjektör. Yani Raima COVID-19 aşısının tehlike ve korku içinde ilerleyen dünyamızın hayatta kalmasına yardımcı olacağını bir şekilde anlatmak istemiş bu karikatürüyle. Le Monde'da Plantu'nun köşesinde yer alan ilk yabancı karikatür olması nedeniyle bu karikatürü seçmeyi uygun gördüm. Aslında Plantu'nun köşesinin ilk kiracısının bir kadın karikatürcü olması da çok manidar. Bana kalırsa Le Monde'un bir anlamda rakibi konumundaki, biraz daha solundaki gerçi Liberasyon gazetesine de verilmiş bir yanıt. Çünkü Liberasyon gazetesinin, Libe diyor Fransızlar, emektar ve oldukça aykırı çizeri var devamlı. 40 yıldır çizen Hollanda asıllı Willem. Onunla da arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Mart ayında Willem'de 40 yıllık siyasi çizerlik hayatını noktaladığını ve artık emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Liberasyon'un Willem'den sonra siyasi karikatür yayınlayıp yayınlamayacağını herkesin merak konusuydu. Gazetenin bu soruya yanıtı çok çabuk geldi ve doğrusunu söylemek gerekirse herkes çok şaşırdı. Çünkü Liberasyon Willem'in yerini Coco'nun dolduracağını söyledi. Şimdi kimdir bu Coco? Kendisi 7 Ocak 2015 günü Charlie Hebdo'ya düzenlenen terör saldırısında o iki teröriste demir kapının şifresini söyleyerek içeri girmelerini sağlayan Charlie Hebdo'nun kadın çizeri. Derginin o günkü yazı işleri toplantısında bir ara sigara içmek için dışarı çıkmış. Kapıda sigara içtiği esnada teröristler silahlarıyla gelmişler, onu tehdit etmişler ve kapıyı açtırmışlar. O 12 kişi ölmüştü, hatırlayacaksınız, bu saldırı esnasında. Ve bunun sonrası kadınları da öldürmemeye dikkat etmişlerdi. Kendisini bu katliamdan sorumlu tutmuş Coco uzun süre ve yaşadığı o travmayı çok güç atlatmış. Belki de hala atlatamamış. 38 yaşında Corinne Ray. Yaşadıklarını da Dessine Encore, hala çizmek başlığı altında topladığı albümde karikatürlerle anlattı. Çizerek. Coco, yani Corinne Ray, Fransa karikatür tarihinde ve muhtemelen sanıyorum Avrupa'da da önemli bir gazetenin, yani ana medya gazetelerinden birinin ilk kadın editoryal siyasi karikatürcü olma unvanını kazanmış oldu bu şekilde. Evet, ne diyeceğimi bilemedim. aslında her iki gazete, yani Liberasyon da Le Monde da editörleri editoryal karikatüre verdikleri önemi 31 Mart'ta yayınladıkları birer özel ekle gösterdiler. Le Monde, Plantu'nun karikatürlerinden oluşan 8 sayfalık bir özel ek yayınladı. Liberasyon da William için Merci William başlıklı hem özel bir sayı hem de çift sayfalı bir poster yayınladı. Bu arada enteresan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Plantu'nun resmi Facebook sayfasına bir cümle yazdı. Ben önce şaka zannettim, bir insan şakası zannettim ama gerçekmiş. Şöyle diye şöyle yazdı Macron: "Sevgili Plantu, teşekkür ederim. 50 yıldır tarihimizin mutlu ve mutsuz günlerini Le Monde için çizdiniz. Basın karikatürünün özü olan cüret, zeka ve ironiyle. Ayrılmıyorsunuz, yeni nesillere muazzam bir miras bırakıyorsunuz." Emmanuel Macron. Güzel yani, değil güzel, mi? Güzel, güzel yazmış doğrusu. Evet, yani böyle önem veriliyor. Karikatürcü de, karikatür de bence ölmedi daha. Şimdi Emmanuel Macron Fransa'da Plantu'nun Facebook sayfasına bu sözleri yazarken Cuma günü, yani 26 Mart Cuma günü bir savcı, Türk savcı, 2020'de yayınlanan bir karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekle suçladığı Charlie Hebdo'nun 4 çalışanına 4 yıla kadar varan hapis cezası talebinde bulundu. Suçlananlar karikatürcü Alice Petit ile derginin 3 yöneticisiymiş. Davayı açan kim peki? Yani kamu davası mı bu? Savcı açıyor. Şikayetçi olan. Hayır, savcı açıyor. Cumhuriyet başsavcısı herhalde. Evet. Yani şikayet vazife konusu. Vazife görmüş kendini. Evet. Bu ama Erdoğan da kınamıştı zamanında bu karikatürü, çizeri, dergiyi. Yani şikayet konusu karikatür Ekim ayında. Geçtiğimiz Ekim ayında Charlie Hebdo'nun kapağında yer almıştı ve gerçekten Ankara ile Paris arasında hatırlayacaksınız böyle bir diplomatik gerilime neden olmuştu o dönemde. Karikatürün gücü. Neyse, bence bu tepkiye neden olan karikatürü şu anda vaktimiz yetmeyecek. Anlatmaya girişmeyeyim çünkü bizim cenahtan da aktarmak istediğim bir iki karikatür haberlerim var. Öncelikle Hürriyet Gazetesi'nin emektar çizeri Gırgır ekolünden geliyor kendisi ve kendisine has özgün çizgisi ve mizahıyla gerçekten karikatür severlerin kalplerini fethetmiş olan bir editoryal karikatürcümüz Latif Demirci. Ona buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Geçtiğimiz hafta içinde aniden oldukça önemli bir rahatsızlık geçirdi ve kalp ameliyatı olmak zorunda kaldı. Şimdi iyiymiş durumu, öyle haber aldım. Fakat Latif'in içindeki karikatür aşkı öylesine güçlü ki ameliyata girerken bile çizmekten geri kalmadı. Ve Hürriyet Gazetesi'nde geçen hafta yayınlanan son karikatüründe kendisini bir hastane yatağında çizdi. Yani bir öz çizim diyoruz değil mi buna? İşte bu karikatürde Latif Demirci'yi yatakta, hastane odasındaki yatağında çeşitli cihazlara bağlı olarak yatarken görmekteyiz. Fakat elinden yine de bloknotuyla kalemini düşürmemiş usta sanatçı. Bir yandan çiziyor, bir yandan da egzersiz şart diyor, mesleği unutmamalıyız diyor. Evet, arkasındaki o grafiklerde de hani kalp ve işte ne bileyim nabız ölçerlerde falan o grafikte de bir figür var. Latif'in tiplemelerinden bir tanesi. Evet. Bir sergi haberiyle bitirmek istiyorum. Pandemi döneminde biz 4-5 aydır sergi açmıyorduk Schneider Temple'da. Fakat Şimdi yeni bir sergi açılacak yarın. Zaman zaman bu programda tıp mesleğini icra ederken karikatür de çizen bazı karikatürist doktorların karikatürlerini anlattığımız oluyor. İşte o doktorlardan biri adli tıp doktoru Profesör Doktor Halis Dokgöz. Yarın akşam yani 6 Nisan Salı akşamı Schneider Temple Sanat Merkezi'nde 30 Nisan'a kadar sürecek bir sergi açıyor. Halis Dokgöz başta tıp ve sağlık olmak üzere hukuk, iklim, çocuk istismarı ve kadına şiddet gibi pek çok güncel konuya değiniyor. Hafta içinde Biyanet'ten Evrim Kepene'ye verdiği mülakatta adli tıp ile karikatür ilişkisini şöyle vurgulamış Dokgöz. Adli tıp yaşamın tam merkezinde multidisipliner bir alan ve tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara ve toplumun her kesimine ulaşabiliyorsunuz demiş. Bu müthiş bir zenginlik ve bunun da karikatüre yansımaması olanaksız. Yine aynı söyleşiden bir başka cümle cımbızladım. Sanki bu programın ilk başından beri konuştuklarımızın bir özeti oluyor. Karikatürü bir hobi ve rahatlama unsuru olarak görmüyorum. Toplumsal sorumluluğumun bir parçası olarak görüyorum demiş Halis Dokgöz. Dediğim gibi sergi yarın açılıyor 6'da fakat pandemi kuralları çerçevesinde çok sayıda izleyici alamayacağız. Muhtemelen ben de olamayacağım. Fakat ay içinde devam ediyor. Nisan ayı boyunca devam ediyor. Ve cumartesi, pazar çıkma yasağı olduğundan dondurmacılar gibi biz açamıyoruz maalesef. Pazartesi de kapalıyız. Fakat salı, cuma arası gezilebilir. 11 ile 18 arası diyorum. Evet, karikatürde evet. Ne vardı? Karikatürde de bir takım bilim adamlarının ya ama ortaçağ bilim adamlarının adli tıpçı bunlar herhalde bir otopsi seansı gerçekleştiriyorlar. Yatırdıkları ölü herhalde kadavra hastanın bir tanesi elinde kılıcıyla artık iç organlarına falan mı bakacak ne yapacak ama bu yatan kadavra maalesef tanıdık bir kişi, bir kadın, temiz, adalet tanrıçası. Elinde hala terazisini tutuyor. Ama vücuduna otopsi yapılacak bıçak ya da kılıç da kendi evir elindeki adaletin kılıcı değil mi? Evet, adaletin kılıcıyla kendisini... O kılıç ama doktorun elinde şu an. Doktorun elinde evet. Tabii. bizim adli tıp hekiminin elinde evet. Profesör Doktor Halis Dokgöz'ün elinde ama orta çağdan bir karikatür bu. Yani bugünümüzle evet, ilgisi yok. Hiç yok. Bağlantı kurmaya gerek yok. Gerek yok evet. Peki süreyi de bitirdik. Evet. Seçin bakalım. Sen ben seçemiyorum bu hafta. Olmaz. Yok seçemiyorum gerçekten. Çok zor. Vallahi çok zor hakikaten. Nefesler tutuldu. Bütün dinleyiciler heyecan içinde bekliyor. Şu anda Facebook'tan, Instagram'dan devamlı şeyler geliyor. Evet. Peki ben şu anda Ömer Bey'in halini düşünebiliyoruz. İlk siyasi karikatüre veriyorum o zaman. Hangisine? İlk siyasi karikatürüne biliyorum. Ha, Benjamin Franklin. İlk siyasetçinin çizdiği. Benjamin Franklin. 1754. Yani, siyasetçilerin çizdiği karikatür ne kadar enteresan değil mi? Evet. 1754. Birleş tamam. Ya da ölürsün. Kimse itiraz etmeyecektir buna. Değil mi Özdeş? Olur tabii. Yani 2021'den 1754'e çıkar bakalım. Kaç yıl çıkıyor? 250-270 falan filan. Evet, 267 yıl. Evet. Önce çizilmiş bir karikatürü seçti. Gayet moderniz, yenilikçiyiz. Çeyrek ilerliyor. Yani enteresan. Çok teşekkürler, görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.